صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا معين، بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz ve muhterem müminler, geçen ders kevn-i mekanın, zemin-i zamanın peygamber-i zişanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin beyanat-ı Muhammediyesindeki hakikatlerin nasıl zamanla zuhur ettiğini birkaç misal ile anlatmaya çalışmış idik. Ve onun bütün zamanların ve mekanların peygamberi olmasından dolayı mübarek sözlerinin, ehadisi şerifenin kıyamet sabahına kadar zaman zaman zuhur edeceğini ve aynıyla vaki olacağını ifade etmişti. Çünkü o kıyamet sabahına kadar gelecek olan bütün insanların da peygamberi olacaktır. Çünkü kendileri ahir zaman, yani zamanın sonunda gelmiş bulunan ve kendisinden sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceği haber verilen bir Resul-i Zişan'dır aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple Allah Resulü'nün beyanlarına, hadis-i şeriflerine, haberlerine, eserlerine bütün varlığımızla yönelmek zorundayız. Çünkü zamanın ve zeminin bütün hakikati, bütün izahı, bütün çaresi, bütün tedbiri, bütün tedavisi bu hakikatlerin içinde yatıyor. Aziz müminler, bunlara kulak vermezsek, gerek Kur'an-ı Kerim'e, gerekse Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, açıklayan, izah eden ilk müfessir, Kur'an-ı Mübin'i en evvel tefsir eden Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İlk tefsir eden, ha, en büyük tefsiri, en evvel tefsiri, en mühim tefsiri Resul-i Zişan yapmıştır Kur'an için. Binaenaleyh peygamberleri, peygamber-i zişanımızın hadisleri demek, mübarek sözleri demektir. Resul-i Zişan'ın mübarek ağzından çıkan kelimeler, hadis-i şerif diyoruz. Ve bu hadis-i şerifler de Kur'an-ı Kerim'in tefsirleridir, açıklamalarıdır, izahlarıdır. Bu gözle bakacağız. Temelde Kur'an var çünkü. Bunlara kulak vermezsek ne olur? Bunlarla hayatımızı beraberce yürütmezsek ne olur? Bu suallere de cevap vermeye çalışalım. Örnekleriyle ve misalleriyle. Efendiler, biliyorsunuz ki İnsanlar akıllı mahluklardır. Akıl sahibidirler insanlar. Ve insan olmanın sebebi de akıllı olmaktır. Akıl. Akıl olmadığı zaman insanlık mertebesi görünmüyor. Bundan dolayıdır ki dini İslam'da mükellef olmanın, mükellef olmanın, mesul olmanın, vazifeli olmanın birinci şartı akıl olmak. Yani akıllı olmak. İkinci şartı baliğ olmak. Erginlik çağına ulaşmak. Çocukluktan kurtulmak. Kız ne kadar mühim akıl. İslam dini kadar akla, mantığa, idrake, şuura kıymet veren başka bir din bulamazsın. Bununla beraber dini İslam'da her şeyin kaynağı, bütün hakikatlerin kaynağı da akıl değildir. Akıl insanlarda çeşit çeşit tezahür ettiği için kiminin aklı böyle, kiminin aklı şöyle, kimisi şu kadar akıl erdiriyor, kimisi bu kadar akıl erdiriyor. İnsanların aklı zamanla kayıtlı olduğu için, mekanla kayıtlı olduğu için, şurada yaşayan insanların aklı böyle, burada yaşayan insanların aklı böyle diye kayıtlı, bağlı, şartlı olduğu için akıl her hakikatin kaynağı olamamıştır. Bütün doğruların, bütün hakikatlerin, eylerin, hayırların kaynağı da akıl olamamış ve akıl değişik olduğu için zamanlara göre, mekanlara göre, makamlara göre, beslenmelere göre, eğitim şartlarına göre, çevrelere göre, muhitlere göre değiştiği için, değişken olduğu için bütün hakikatlerin kaynağı akıl olamaz. Her şeyimizi onunla hallederiz diyenler dünyayı cehenneme çevirdiler. Yaptıkları kanunları ertesi sene değiştiriyorlar. O sene yaptığı kanunları bir sene sonra bir daha değiştiriyorlar. Bir daha adeta deneme tahtası oluyor insanlar ve gittikçe ızdıraplar çoğalıyor, son bulmuyor. O halde hakikatlerin kaynağı nerede? Madem ki akıl çeşitli çeşitli, zamanlara göre değişiyor, mekanlara göre değişiyor, imkanlara göre değişiyor, eğitime göre değişiyor, öğretime göre değişiyor. O halde değişmeyen bir kaynak lazım bize. Hakikatleri izah eden, değişmeyen, sabit, sağlam, yanılmaz, yenilmez bir kaynak lazım. O kaynak nedir? İşte o kaynak Hazreti Kur'an'dır ve onun da kaynağı vahiy ilahidir. Onu da bize getiren Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Bak kaynağı bulduk şimdi. Kaynağı bulduk. Mümin böyle iman edecek. Müminin kaynağı bu. Müminin hakikatlerinin menbaı bu. Bundan saparsa, Kur'an'ın haberlerine kulak vermezse, o adamın hayatı da zehir olur, ahireti de zehir olur. Misallendireceğiz şimdi. Evet. Şimdi bakınız mesela Müslümanların davranışlarına dair. Müslüman hayatta, Müslümanlar devlet kurarlar, Müslümanlar hükümet olurlar, Müslümanlar cemiyet olurlar, Müslümanlar cemaat olurlar. Her hallerinde Müslümanların devlet olması halinde, cemiyet olması halinde, hükümet olması halinde, aile reisi olması halinde her hallerine ait Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Dikkat! Bir Müslümanın her hali için ayet-i kerimeler var. Ahkam-ı ilahiyeler var. Bunlara kulak asmazsa huzur bulamaz. Bakınız mesela. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey müminler, ey Müslümanlar! İster tek başınıza olun, ister hükümet olun, ister devlet olun, ister cemiyet olun, ister cemaat olun. Dikkat! Şunu iyi bilin ki diyor Hazreti Kur'an, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Yahudiler kıyamete kadar Muhammed'imin ümmetini, yani sizleri sevmeyecekler. Ayet de kardeşim. Ayet okuyorum ya. Kur'an bu. Len kelimesiyle, len Arapçada te'kid-i nef'i istikbal diyor Arapçada. Bir fiilin, bir muzari fiilin başına len geldi mi, ve len terda, ebediyen razı olmayacaklar, sakın onlara güvenme, inanma, onlara saygı, sevgi gösterme diyor Kur'an'da. Ayet efendim. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى Nesara da Nasraniler, Hristiyanlar demek. Evvela Yahudiler, sonra Hristiyanlar. Yahudi devleti, Hristiyan devletler, hülasa hiçbirisi kıyamet sabahına kadar siz Müslüman kaldıkça, siz Muhammed'ime bağlı kaldıkça sizden razı olmayacaklar diyor. Hüküm bak. Buraya riayet edeceksin. Onlar senden razı olmazlar. Bitti. Bir misal verelim. Bir misal verelim. Görüyorsunuz şu Mısır denilen, Mısır hani Kahire, Mısır denilen devlete bakın şimdi. Müslüman bir memleket olan Türkiye'yi tutmadı da gitti kıpkızıl kafir olan Makaryos kafirini tuttu. Makaryos'a hayran oldu. Onun yoluna kurban oldu. Ve Kıbrıslı Rumlara silah verdi. Mısır, Mısır. Müslüman olduğu halde. Ama Kur'an'dan kopmuş bir memleket. Makaryos'u dost kabul etti. Adam zannetti. Rumlara silah verdi. Onlarla iyi geçinmeye çalıştı. Sonunda Makaryos öldüğü zaman bir hafta yas ilan etti. Dünyada kimse böyle yapmamıştı. E şimdi ne oldu? Bak geçenlerde Rum kesiminde Mısır filan bir takım siyaset adamları bir toplantı esnasında çıkan bir çatışmada Rumlar Mısır'dan aldıkları silahları çatır çatır Mısırlı komandoların ölmesine çalıştılar. Bak geri tepti. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى Hiçbir devirde, hiçbir zamanda, hiçbir mekanda Yahudilerden, Rumlardan, Hristiyanlardan Müslümanlara bir tek fayda gelmemiştir. Bunu anlayamasa ben ne yapacağım buna? Görüyorsunuz yani hadiseler meydanda. Kur'an-ı Kerim'in teşhisine rağbet etmiyor adam. Bizim Türkiye'mizin de başında Kıbrıs'a bir harp ilan ettik malum. Arkasından aman ya Rabbi, ne kadar Hristiyan devlet varsa başta Amerika, hepsi aleyhimize birleşmediler mi? Hepsi aleyhimize birleşti kardeşim yani. Bunu generaller de gördü, cumhur reisimiz de gördü, bütün parlamento üyeleri de gördü, herkes gördü. Sen madem ki Müslümansın, bütün Hristiyanlık dünyası senin aleyhinde ittifak edecek. Çünkü Allah böyle söylüyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى Razı olmayacak. Ne olur yani şuraya dikkat etsen de, kendi kendine bir çeki düzen versen de, siyasi bölünmelere uğramasan da, birleşsen, anlaşsan, kuvvetleşsen, kuvvetli bir millet haline gelsen de, küfrün karşısına, Avrupa'nın, Amerika'nın, Asya'nın karşısına kuvvetli bir millet olarak çıksan, ne olur yani? Ne olur? İşte dünya manzarası, dünyanın manzarası meydanda. Hep Allah'ın dedikleri çıkıyor. Amenna ve saddak. Allah'ın dediği olur diyor ya. Amenna, öyle olacak. Başka türlü bir hadise yok zaten. Mesela bir zamanlar hepiniz biliyorsunuz. Mekteplerde, ortaokullarda, liselerde insanın aslı maymundur. Evvelce insan maymunmuş, maymundan insanlar türemiştir diye okuttular, okuttular. Sonunda öyle bir nesil peydahlandı ki hayvan gibi, saygısız, sevgisiz, merhametsiz bir hale geldi. Eline kalemi kitabı alacak yerde bombayı, silahı aldı. Merhametsizce etrafı kana bulamaya çalıştı. Böyle okutursan böyle olur yani. Sen insansın evladım. Senin baban hakikatte bir peygamber olan Hazreti Adem'dir. Allah vardır, peygamber vardır, ahiret vardır, hesap vardır deseydin böyle yetişmezdi ki. Bak Allah'ın dediği çıkıyor. Bütün mesele bu kadar açıkça meydandayken nasıl yanlış yol takip edilir ya Rabbi? Yediğim yemeklerden bir zerre lezzet alamıyorum vallahi bu yüzden. Her şey meydanda ya. Nasıl yanlış tutum, nasıl yanlış teşkilat yapılır? Bütün bunlar meydanda. Söz hürriyeti, fikir hürriyeti, demokrasi, halkın dediği olacak, olacak. Bütün bunlar böyle meydandayken, açıkça ortadayken, gerçekleri açıkça söylememiz lazımken, müminlerin de Müslümanların da bu hususlarda aklı idrakleri böyle gayet dikkatli ve ibretli çalışması icap ederken, istenilen şey olmuyor. Görüyorsunuz ki hala bir takım insanlar kalkıyor, bir takım insanlar bu memlekette canım, bu memleketin ekmeğini yiyen, bu memleketin, bu memleket nasıldır? Bu memleketin her karış toprağının içinde milyonlarca şehit yatıyor. Şu İstanbul'un neresine ayağınızı basarsanız altından bir Müslümanın, şehidin kemiği çıkmıyor mu? Bütün Anadolu böyle. Şehit kanıyla sulanmış olan Hazreti Fatih'in fethettiği ve bize emanet ettiği şu İstanbul'a ve bütün Anadolu'ya nereye bakarsanız bakınız, bu memleket baştan başa üzerinde yaşayan 40 milyon insandan fazla toprağın altında şehit yapıyor. Böyle bir memleketteyiz. Bu memleketin havasını teneffüs eden, bu memleketin ekmeğini yiyen, suyunu içen bir takım adamlar kalkıyor, açıkça ve resmen İmam Hatip okullarıyla Kur'an kursları kapatılsın diyor. Hepiniz duydunuz yani. Nasıl olur ya Rabbi diyorum böyle. Bu ne cehalet ya Rabbi diyorum. Biz bütün memleketin bir kardeş olmasını, anlaşmasını, birleşmesini, insani bir cemiyet haline gelmesini Kur'an'ın kardeşliğiyle Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ruhaniyetiyle, ahlakıyla, telkinatıyla bu milleti barıştıralım, birleştirelim, anlaşsınlar derken tam kalkıyor, sanki bütün silahları, bütün bombaları, bütün bıçakları, bütün tabancaları, bütün bankaları, bütün kasaları parçalayan, atan, yıkan, yok eden İmam Hatip talebesiyle Kur'an kursu talebesiymiş gibi kapansın, mutlaka kapansın diyor. Ya Rabbi, bir insanın aklı ve idraki o kadar kör olmalı ki bunu söyleyebilsin ya. E kardeşim yani Müslümanlık, eğer bu memlekette Müslümanlık kalacaksa, eğer Türkiye'de Müslümanlık kalacaksa elbette bu Müslümanlığı anlatacak, öğretecek, telkin edecek olan bir mektep olması lazım. İmam Hatip Okulu bulunması lazım. Kur'an kursu bulunması lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı bulunması lazım. Müftülüklerin bulunması lazım. Müftülüğü, Diyaneti, İmam Hatibi, Kur'an kursunu kaldırırsanız Türkiye'de Müslümanlık kalmaz. Bu memleket dinsiz olur. Bunun başka şekli var mı? Başka bir izahı yok bunun. Eğer bu memlekette din bulunacaksa, eğer Türkiye'nin dine, imana, İslam'a ihtiyacı varsa, Müslüman olarak kalacaksa böyle kalması lazım. Biz de elhamdülillah İmam Hatip okulundan yetiştik. İstanbul mezunuyum ben de. İslam Enstitüsü mezunuyuz. Okuduk, ağlaştık, dertleştik. Elimizden geldiği kadar ilimler, kitaplar, fikirler. Bir nedir? Bizim zararımız ne? Biz şu memlekette istiyoruz ki anarşi kalksın, zulüm kalksın, ihanet kalksın, müminler anlaşsın, birleşsin, kardeş olsun, memleket kalkınsın, yükselsin, şuraya buraya muhtaç olmasın, büyük devlet kuralım diyoruz. Bundan başka bir gayemiz yok, yeraltı hücremiz yok, yabancı bir teşkilatımız yok, gizli bir örgütümüz yok, silahlarımız yok, bombalarımız yok, elimizde tesbih, cebimizde Kur'an-ı Kerim, camimiz açık, cemaatimiz meydanda, milletin, memleketin, devletin, her türlü hakikatin yolunda yürüyoruz. Hiç kimseye bizden düşmanlık gelmemiş. Niye kapatılsın, niye bir son verilsin deniyor. İşte bunlar insanı mahvediyor. Neden oluyor? İslam'ı bilmediğinden, İslam dinini okutmadığınız zaman, İslam'ı öğretmediğiniz zaman, Kur'an'ı onlara anlatmadığınız zaman, onlar Kur'an'ın düşmanı oluyorlar. Bilse düşman olur mu? Bilse, Kur'an'ı okusa, Kur'an'dan ne demek istiyor, bu Kur'an'da ne var? Bu Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam kim? Ne söylemiş, niçin gelmiş? Bir anlatılsa ona, bir öğretilse, o da dönecek, böyle söylenmedi. El mer'u aduvun lima cehile. Bir insan bilmediği şeyin düşmanıdır diyor. Bunlar bilmedikleri şeyin düşmanı. Bir bilseler, bir anlatılsa, bir öğretilse hiç böyle söylemeyecekler. Hiç unutmam, şahit olduğum bir hadiseyi anlatayım. Şahit olduğum bir meseleyi anlatayım. Efendiler, kim ne söylerse söylesin, hakikatleri söylemeye çalışacağız. Bir adam kalkıp da İmam Hatip okulları, Kur'an kursları kapatılsın diye aynen söyleyebiliyorsa, bu kadar fikir hürriyeti varsa, ben de bunun tersini söyleyip müdafaa edeceğim, kellemi kesseler bile. Söyleyeceğiz. Madem ki söz hürriyeti, fikir hürriyeti, efendim hürriyetçi demokratik nizam, madem ki var, söyleyeceğiz ve Müslümanları uyandıracağız, Müslümanları uyaracağız. Biz ayırıcı değil, uyarıcıyız. Biz karıştırıcı değil, barıştırıcıyız. Biz sövdürücü değil, sevdiriciyiz. Biz Allah'ın kurbanıyız, Muhammed Mustafa'nın kurbanıyız. Bizim siyasi, miyasi, menfaat, ticari davamız, derdimiz yok. Her zaman böyle bir yıldan beri şurada haykırıyorum, şurada söylüyorum. Siyasi bir manevram var ise Allah beni kahretsin diyorum. Açıkça Kur'an'ı ve Resul-i Zişan'ı anlatmaya devam edeceğiz. Bunlar oldukça hiç kimse bizim önümüze bir adım geçemeyecek. Çünkü bizim şahsi, hissi, siyasi bir davamız yok. İslam. Bunu anlatmakla memuruz. Bir yüksek mühendisle münakaşamız olmuştu. Yüksek mühendis üniversiteyi bitirmiş, mühimce bir yere de mühendis olmuş, vazifeli bir müessesede. Vilayetin birisinde tanıştık. Tanıştık, konuştuk. Birisinin vasıtasıyla, bir başka kimya mühendisinin vasıtasıyla tanıştık. Beraberce yemek yemeye gittik. Dikkatinizi rica edeceğim. Bu bir bizzat benim şahit olduğum bir hadisedir ve şu meselenin aslını ortaya koyuyor. Misal olsun diye söylüyorum. Tanıştık, beraberce bir öğle yemeği yemek için kalabalık bir kafile büyük bir lokantaya gittik. Bir lokanta, restoran diyorlar, temiz bir lokanta. İçeriye girdik, o esnada gidip de bir masanın başına oturacaktık, böyle hazırlanıyoruz, içeri gireceğiz. Bu mühendis Almanya'da da 2 sene eğitim görmüş, staj görmüş ve ilerletmiş, hakikaten fevkalade bir mühendis yani. Teknik kültürü, teknik bilgisi fevkalade. Bu mühendis dedi ki, hani bir an için böyle bir boşluk, dedi ki arkadaşlar dedi, lütfen dedi, şurada ellerimizi yıkayalım da sofraya ondan sonra oturalım dedi. Çok güzel. Ellerimizi bir yıkayalım dedi. Hani ben söyleyecek ama söyledi. Olsun, tamam. Ellerimizi yıkadık. Orada üst üste böyle temiz bezler var. Bez. elinizi yıkayacaksınız, oradan bir bez alıp silip çöp sepetine atacaksınız veyahut da temizlik sepetine atacaksınız. Ellerimizi yıkadık, o içimizden birisi o bezi alıp silmek istedi. Hemen mühendis, çok rica ediyorum dedi, silmeyin efendim dedi. O beze elinizi silmeyin. Her ne kadar bu bez temiz ise de silmeyin. Elimizden su aka aka sofranın başına gidelim dedi. Böyle su elimizden aksın dedi. Elimizin üstünde kurusun bu su. Bir şey silmeyelim dedi. Allah Allah, aferin. Geldik, oturduk. Dedi ki, ben dedim ki, mühendis bey, şayanı tebrik bir davranışta bulundunuz. Tebrik ederim dedim. Böyle el yıkamayı, sonra hiçbir şey silmeden o suyun elimizde kuruması keyfiyeti, siz dedim bunu nereden öğrendiniz? Nasıl buna vakıf oldunuz? Nereden bu hakikati keşfettiniz? Maşallah, Allah razı olsun dedim. Münevver bir mühendissiniz, kültürlü. Efendim dedi, evet dedi. Ben dedi bu el yıkama usulünü, yemekten evvel ellerin yıkanması ve hiçbir şeye sürülmemesi, yemekten sonra da ellerin yıkanıp ondan sonra bir şeye silinmesi hakikatini Almanya'da gördüm. Almanya'da mühendisler, Almanya'da kimyagerler, Almanya'da laborantlar böyle yapıyor dedi. Bunu Almanlar keşfetmiş dedi. Alman usulü dedi. Onlar dedi temizliğe o kadar kıymet veriyorlar ki, mikroptan o kadar sakınıyorlar ki dedi, hani yemek yiyeceği için, oturup da yemek yiyeceği için yemekten evvel ellerini yıkıyorlar, ellerindeki mikropları temizliyorlar, ondan sonra hiçbir beze, mendile, havluya ellerini silmiyorlar. Çünkü ne de olsa o bezde, havluda mikrop vardır, yıkanmış ellere sirayet etmesin diye hiç ellerini silmiyorlar, ellerindeki su üstünde kuruyor dedi. Dezenfeksiyon sistemi dedi, yani temizlik, mikroplardan arınma, mikroplardan temizlenme sistemini Almanlar bulmuş, Almanlar yapmış, Almanlar icat etmiş. O Almanlar ne muazzam adamlar, ne düsena ediyor. Ben dedim ki, mühendis bey dedim, yapmış olduğunuz harekatın hakikat olduğuna bir şey demiyorum. Ama hakikat olmayan bir şey var. O da yemekten evvel ellerin yıkadığı zaman hiçbir şeye de sürülmemek suretiyle elin ıslaklığının elin üzerinde kuruması keyfiyetini, bu hakikati Almanların bulmuş olması doğru değil. Bu bizzat Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın sünneti, onun emri fermanı, onun yoludur dedim. İslam dininin esasıdır dedim. Böyle deyince birdenbire bir tepki gösterdi. Çok rica ederim dedi. Bu el yıkamayla, bu dezenfeksiyon sistemiyle, bu temizlik ameliyesiyle, bu mikroplardan sakınma mevzuuyla Allah'ın, İslam'ın, Muhammed'in ne alakası var dedi. Laboratuvardan çıkıyorduk dedi, elimizi yıkamadan yemeğe oturmuyorduk dedi. Alman profesörleri bulmuş, Arapların ne alakası var, Muhammed kim oluyormuş dedi. Böyle, hepsini inkar et. Ben tabi gayet yumuşak davrandım, gayet sabırlı, gayet sükunetli, gayet tahammül olacaksın. Vay sen kafir oldun, vay şöyle oldun, vay böyle oldun desen o adamı ikna edemezsin. Yumuşak olacaksın, rahim olacaksın. Merhamet edeceksin, ona anlatacaksın, ona ispat edeceksin, onu... Sen kafir oldun, vay şöyle oldun, vay böyle oldun desen o adamı ikna edemezsin. Yumuşak olacaksın, rahim olacaksın, merhamet edeceksin, ona anlatacaksın, ona ispat edeceksin, onu çekeceksin. Çünkü ona İslam'ı kimse öğretmedi. Böyle milyonlarca genç dinini, İslam'ı inkar ediyor. Çünkü bilmiyor, çünkü öğretilmedi. Öğretilseydi böyle olmayacaktı. Bakın şimdi. Dedim ki siz münevversiniz mühendis bey. Bakınız dedim, bir üniversiteyi, fakülteyi bitirmişsiniz. Araştırıcısınız. Araştırıcı olur bir münevver. Böyle kulaktan duyma bir lafın peşine gitmez. bu lafın, bu sözün ilmi delili var mı? Bunun kaynağı neresidir? Araştırayım, sorayım, batayım diye ilim adamları dedim, kültürlü insanlar, münevver insanlar, aydır insanlar, üniversite mensupları bir şeyin aslını arar, araştırıcı olur, basma kalıpçı, şartlanmış, skolastik bir zihniyet taşımaz dedim. Araştıralım, ben bunu söylüyorum. Ne yapalım? Sizi dedim yemekten sonra müftülüğe götüreyim. Müftülük, vilayet müftülüğüne götüreyim. Size oradan dini İslam'ın Kur'an-ı Kerim'den sonra en mühim kaynağı olan Bukhari-i Şerif, Bukhari kitabını çıkarayım. Sana oradan ben değil, müftü efendi göstersin, sana anlatsın, kabul eder misin dedi. Böyle bir tereddüt içinde bir şey söylemedi. Neyse müftülüğe kadar gelmeyi kabul etti. Yemekten sonra gittik dedi. Böyle bir tereddüt içinde bir şey söylemedi. Neyse müftülüğe kadar gelmeyi kabul etti. Yemekten sonra gittik, dedim ki müftü efendiye, hocam dedim, bu çok münevver, çok asil, çok şerefli, çok temiz bir mühendis kardeşimiz dedi. Asil masil demesen kaçacak dedim. Kaçacak. Onu böyle tutacaksın, ne yapalım? İslam'ın yolu bu. Biz insanları cehenneme göndermeye değil, cehennem yolundan çevirmeye emuruz. İstiyoruz ki herkes Müslüman olsun, insan olsun, temiz olsun, merhametli olsun. Yani ben burada işim gücüm insanları cehenneme postalamak değil. İnsanların cehenneme gitmesini şeytanlar arzu eder. Şeytan ister ki herkes cehenneme gitsin. Kendi cehenneme gidecek çünkü. Ama bir Müslüman uğraşacak, didinecek, çırpınacak, yalvaracak, uğraşacak ki kötü yoldaki bir adamı kurtarıp da onu cennetlik yapsın. Metot bu olur. Biz de bunun için çırpınıyoruz. Öyle onu teskin ettim. Yalnız dedim bir hususta, bir mevzuda kendileri dedim gayet iddia ediyorlar. Aslında münevverdirler. Şimdi işin aslını ve hakikatini gösterdiğiniz zaman kabul edeceklerdir. Münevver insandır çünkü dedim. Mevzuyu anlattım. Hemen oradan Bukhari-i Şerif'i çıkardım Üst Efendi. Kitab-ı Tahare, temizlik kitabı en başta. En başta. Buldu, hadis-i şerifi de çıkardı oraya. Metnini okudu. Resul-i Zişan her yemekten önce ellerini yıkardı. Yemekten sonra da ellerini yıkardı. Hadisi sahih Bukhari. Hadis-i şerifin altına dört mezhebin imamları, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi mübarek alimler izah yazmışlar, şerh yapmışlar. Diyor ki, Şafii mezhebinde yemekten evvel ellerin yıkanması sünnet-i müekkede. Çok mühim bir sünnet bu. Eller yıkandıktan sonra yemekten evvel olduğu için o eller hiçbir şeye sürülmeyecek, ellerden sular ata ata gidecek ve elin üzerinde su kuruyacak, bir şeye sürülmeyecek diyor. Yemekten sonra ise eller yıkanacak ama sonra silinecek çünkü yemek yok artık ortada, iş güç var, eller silinebilir diyor. Bunu okuduktan sonra şimdi mühendis şaşırıp kaldı. Yalnız dedi, acaba bu kitap dedi kaç gün evvel yazılmıştı? Ya kaç gün evvel olur mu? 1400 sene evvel bir hadise bu. Yok efendim dedi, bu Almanların en son bulduğu temizlik kaidesi, görgü kaidesi, dezenfeksiyon sistemi dedi. Bu kitap yeni yazılmış, böyle bu kadar uygun olamazdı. Açtık kitabın arka tarafına baktık ki 217 sene evvel yazılmış bir kitap. Bir türlü inanamıyor, nasıl olur diyor, bunu Almanlar bulmuş diyor. Bunu diyor İslam'la ne alaka, bir türlü kabul edemiyor. Ama biraz hızı kesildi, yavaşladı, yumuşadı, sükut etti, çıktık. Biraz daha sohbet, konuşma, İslam, İslam, İslam ve ayrıldık. Oradan gittikten sonra adresimizi almıştı, ben ondan almıştım. Bir ay sonra bir mektubu geldi, hala saklarım. Diyor ki, hocam diyor, maalesef biz İslam dininden o kadar uzakta yetişmişiz ki ne mektepte, ne ailede, ne üniversitede İslam'dan o kadar mahrum yetişmişiz ki hiçbir şeyden haberimiz yokmuş. Meğer bütün medeniyetin, ilmin, taharetin, keşfin, hakikatin kaynağı Hazreti Muhammed Mustafa'ymış. Beş vakit namaza başlamış, şimdi şahane bir Müslüman oldu ya. Neslimiz böyle yetişiyor. Sen Kur'an kursunu kapatırsan, İmam Hatip okulunu kapatırsan, din eğitimini kaldırırsan, yetişen nesil yetişmez ki kardeşim. Dinsiz bir millet yok dünyada. Yılbaşında Almanya'daydım biliyorsunuz. O yılbaşı deyince, yılbaşı Hristiyan dünyanın bir mühim günleri, yılbaşı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günüyle alakalı zaman olur. Hazreti İsa Aleyhisselam, gerçi katiyen sabit değil, ne zaman doğduğunu hiçbir kitap sağlam yazmıyor. Fakat Aralık ayının son haftası ile Ocak ayının başı arasında doğduğuna hükmedilmiş, o zaman geldiğini bütün Hristiyanlar bayram yapıyor. Milat. Biz Mevlid diyoruz Peygamberimizin doğumuna, Mevlid. Onlar Milat diyor, İsa'nın doğumu Milat. Efendiler vallahi diyorum, o Almanya'da bütün şehirlerin caddeleri, çarşıları, sokakları, mağazaları, elektrik direkleri baştan başa Noel alametleriyle yılbaşı gününde Hazreti İsa'nın böyle çiçeklerle, çamlarla, ağaçlarla her taraf süslendi, boyandı. Televizyonlarını seyrettim, bir hafta boyunca durmadan papazları anlattı, papazları sevdirdi, kiliseleri anlattı, dinlerini anlattı, o çocukları kiliseye götürdü, getirdi, din, durmadan dini propaganda yaptı. Hristiyanlar yani, bütün işçiler bunun şahidi, sorun ettiler. Avrupa kendi dinine sahip, Amerika kendi dinine sahip, bütün milletler kendi dinine sahip, bize ne oluyor ki dinlerin en mükemmeli olan İslam dininden niçin buz gibi soğuyor bu nesil? Fransa'da anlattılar, Fransa'da bir zamanlar da Paris'e dini vazife yapmak için gitmişti. Belçika, Hollanda, Paris, orada bir hadiseyi anlattılar. Bakınız Avrupa memleketleri bunlar, Avrupa ülkeleri. Medeni diyoruz, efendim işte gelişmiş memleketler, ilerlemiş memleketler sanayisini kurmuş ama dininden vazgeçmemiş. Kimse bunu söyleyemez. Orada şahit olduk. Fransa'da yüzlerce şahidi var bu hadisenin. Anlattılar orada, dediler ki hocam, bakınız dediler, Fransa biliyorsunuz bir Avrupa ülkesi, mühim bir yer. Geçenlerde dediler, dikkat, Fransız televizyonunda Hintli bir şarkıcı şarkı söyledi dediler. Hintli, Hindistan'dan gelmiş, Hindu, Brahmanizm dinine mensup, Hindu dinine mensup bir şarkıcı. Hindu şarkıcı, Hintli. Fransız televizyonunda şarkı söyledi dediler. Şarkısını söyledi, son şarkısını söylemeye başladı diyorlar. En son şarkıyı söylerken dediler, Hristiyanlığı kötüleyen bir cümle kullandı. Onun yerine kendi dini olan Hindu dinini reklam etti dediler. Bir cümleyle Hristiyanlığı kötülemiş şarkının içinde. Tam o noktaya gelmişti ki dediler, birdenbire televizyonun aynasından o şarkıcının resmi kalktı, arkasından Fransız bayrağı dalgalandı, sayın şarkıcı hududunuz buraya kadardır, haydi güle güle dediler diyor. Hemen dinine sahip çıkılıyor. Sayın şarkıcı hududunuz buraya kadardır, Hristiyanlık dinini bu memlekette kötüleyemezsiniz diye o şarkıcının suratını televizyondan kaldırdılar diyor. Gördün mü Avrupa'yı? Hani sen Avrupalıydın? Avrupalı dinine saygılı, Amerikalı dinine saygılı, hiçbir Amerikan profesörünü göremezsiniz ki Hazreti İsa'ya küfretsin, göremezsiniz. Hiçbir Fransız profesörünü, hiçbir Alman profesörünü göremezsiniz ki Hazreti İsa'ya, Hristiyanlık dinine kalksın da küfür etsin. Buna imkan yok. Ama bizde Bizde maalesef sizde oluyor. Bizde oluyor. Bakınız, bir profesörün yazdığı yazıdan bir satır okuyacağım size. Bir profesörün yazdığı bir yazıda vallahi aynen şöyle diyor. Kesiyorum, saklıyorum. İspat olsun diye ve kimse karşımıza çıkamasın diye. Aynen şöyle diyor. İlahiyat fakültesi mezunu yapıp eline diploma verdiğiniz ve devletin önemli bir mevkii sayılan Diyanet İşleri müessesesinin başına başkan diye getirdiğiniz insan kalkıyor, çöl Arabı Muhammed'in 1400 yıl önceki yaşantılarını size uygulamaya çalışıyor diyor. Çöl Arabı Muhammed kelimesini kullanıyor. Aynen yahu, yazı elinde. Şimdi düşünün, bir Fransa'da böyle olmaz. Bir İngiltere'de buna imkan yok. Bir Amerika'da hiçbir profesör milletin peygamberini küçük göremez. Ama bizde oluyor bu. Bizde yapabiliyorlar. Bunlar nasıl nelerdir bunlar? Yetişen nesil meydanda be kardeşim. İnsaf ediniz yahu. Babasına, anasına saygı duymuyor diyorsunuz. Sen saygının kaynağını, hakikatin, terbiyenin kaynağını söylemedin, anlatmadın ki. Geçenlerde hiç unutmam, çok sevdiğim bir hacı efendinin evine gitmiştim. Zaman zaman da söylüyorum, direkt olsun diye. Gayet Müslüman, münevver, zengin, hali, vakti yerinde, mükemmel bir Müslüman. Gittim evine, neyse, kardeşleri falan evde, hacı efendi evde yok dediler ama biraz sonra gelir hocam, buyurun oturun dediler. Bekliyoruz, biraz geç geldi. Oturuyoruz. Derken kapı açıldı. Evin kapısı. Dışarıdan böyle melodik, şarkılı, türkülü bir sesle anne, anne diye bir ses geldi. Tanımıyorum tabii. Evin kadını annesi tabii. Annesini çağırıyor. Annesi cevap verdi. Bizim moruk geldi mi diyor. Bizim moruk geldi mi? İki lafa tekrar. Ben ürperdim böyle, perişan oldum. Sonra dedim ki, yenge hanım, bu kim dedim ya, bu anne. Bizim dedi o, Allah belasını versin dedi, o berbat bir oğlumuz var dedi. Bir oğlumuz var dedi. O dedi, moruk geldi mi diye kime söylüyor dedim. Babasına Hacı Efendi'ye söylüyor dedi. Hacı Efendi'ye durmadan moruk diye hitap ediyor dedi. Aman ya Rabbi, yetişen nesil bu. Bu yetişen nesilden hangi profesör memnun kalabilir? Hiç kimse memnun değil. Öyleyse bunu ıslah etmenin yolu Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dan geçer. Onun yetiştirdiği nesil bütün dünyaya hakim olmuştur. Sen nasıl bunu getiriyorsun? Sonra merak ettim. Merak ettim. Bu moruk kelimesi nedir diye. Bu moruk kelimesi ne? Astım. Latince, Yunanca, işte Batı dinlerinde, Latince'de moruk demek, aslı morik, morik, morik demek kelime manası, yaşlanmış, ihtiyarlamış, eti yenmeyecek kadar kartlaşmış olan domuzlara moruk diyorlar. Ve bunu bir Müslüman, kendi evladı, babası hakkında kullanıyor bunu. Bu kadar kör, bu kadar nankör, bu kadar imansız, bu kadar Kur'ansız bir nesil. Bu nesilden kimse bir şey beklemesin. Dinini, imanını öğretmezsen, Kur'an'ını öğretmezsen, sen ahlak-ı İslamiye'yi öğretmezsen, bu toprakların şehitlerin toprakları olduğunu öğretmezsen, Allah'ın varlığını anlatmazsan, yetişen nesil hiçbir şey tanımaz kardeşim. Sen Allah'ı, sen Peygamber'i, sen Kur'an'ı, kötülersen, kötülersen, kötülersen öyle bir zaman gelir ki kimse bir muharebede ölüme gitmez. Sen çünkü Kur'an'ı kötülediğin zaman şehit olmayı da kötülüyorsun. Şehit olmaz. Bir insan niçin şehit olur? Şehit olmak demek Allah yolunda, vatan yolunda, memleket yolunda, Kur'an yolunda ölen insan Peygamber-i Zişan'a derhal komşu olur diyor. Şehit demek bu demek. Sen peygamberi kötülersen, bir askerin harp etme kudretinle mahvedersin. Peygamber olmazsa, Allah olmazsa, Kur'an olmazsa, kimse gidip de bir savaşta, muharebede ölmez ve şehit olmaz. Çünkü şehitliğin kaynağı Kur'an'ı kabul etmiyorsun. Bak neye dayanıyor iş? Bir profesör bunu nasıl anlamaz? Benim Kıbrıs'ta Rumların üzerine küfreyen ve yağan kurşunların önünde korkusuzca ölüme doğru giden Anadolu çocuğunun, Mehmetçiğin kalbinde ölürsem şehit olacağım, bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor diye imanı olmasaydı o da Rum askeri gibi gitmez, geriye dönerdi. Bu sırf Allah için ölüyor. Sen nasıl bu kaynağı kurutuyorsun? Sen nasıl benim bu dinamizmimi, nasıl bu kaynağımı kurutuyorsun? Bizim tarihimiz baştan başa böyle. Anadolu'yu baştan başa tepeden, Anadolu'yu biliyorsunuz 1071 tarihinde, 1071, 900 küsur sene evvel Malazgirt meydanında Sultan Alparslan yaptığı, bir cuma günü yaptığı savaştan sonra Anadolu'yu teslim aldı, biliyorsunuz. Nasıl yaptı? Bir cuma namazını kılmak üzere 50 bin asker toplandı. Bütün dünya biliyor, bunu saklayamayız ki, bunu inkar edemezsin ki. 50 bin askeri topladı böyle. Ondan sonra sırtındaki sultan elbisesini çıkardı, bembeyaz bir kefen giydi. Eline kağıdı aldı ve yüksek bir yere çıkarak, ey mücahitler, ey Müslüman Türk yiğitleri dedi. Şimdi Rumlarla, Roman Diyazon'la bir savaşa gireceğiz. Karşımızda 200 bin kuvvet var dedi. İşte bu namazdan sonra, cumadan sonra muharebeye tutuşacağız. Ben üzerimden sultan elbisesini çıkardım, kefenimi giydim. Nerede şehit olursam beni oraya gömün dedi. İmanı görüyor musun? Sen nasıl bu imana saldırırsın? Sen nasıl benim Kur'an'ıma saldırırsın? Sen benim peygamberime nasıl söz arabı dersin? Sana ben profesör der miyim? Sana ilim adamı der miyim? Sana namuslu insan söyleyebilir miyim? Anadolu'yu fetheden ruha isyan ediyor. Anadolu'yu fetheden ruhaniyete inkar bayrağı çekiyor. Bunlar profesör olamaz. Bunlar ilim adamı olamaz. Ve arkasından bir muazzam muharebe, Allah Allah diyerek bir meydanda 50 bin Müslüman 200 bin kişilik orduyu dört parmağı edip Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i de esir almadılar mı? Kör olası profesör, bunu kitapta okumadın mı? Okumadın mı? Sen nasıl bu imana karşı çıkardın? Sen nasıl la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz, sen bu Muhammed'e nasıl katarsın? Ne münevverliği be kardeşim, ne münevverliği bu? Bir milletin dinine saygı göstermeyen, bir milletin imanına hürmet etmeyen, bir milletin ahlakına saygı göstermeyen bir ilim adamı, ilim adamı değildir. Bir Ramazan'da, bir Ramazan'da söylemişimdir daha evvel, Hollanda'da bulunuyoruz. Bir de baktık ki Kiliseler Birliği'nden bir heyet bizimle görüşmeye gelmiş. 5 tane papaz, Kiliseler Birliği var. Ramazan-ı Şerif, biz de oturuyoruz bir yerde. İçeriye aldık, oturdular şöyle papazlar, tercüman vasıtasıyla konuşacağız. O esnada ev sahibiyiz ya, Müslüman işçilerden birisi hemen gitmiş mutfakta güzel bir çay demlemiş papazlara. Onların Ramazanı yok ya. Çay geldi, tepsiyi önlerine koydu. Buyurun efendim için dedi. Vallahi şahidim efendiler, hala gözümün önüne geliyor. O mühim dünya kiliseler teşkilatından gelen 5 papazın 5'i de no no no no, Muhammeden Ramazan, Muhammeden Ramazan, Muhammedilerin orucu Ramazanı var, ayıp olur, çirkin olur, lütfen kaldırın dediler ve bir damla çay içmediler. Elin papazı bile saygı duyuyor be kardeşim. Yapma Allah aşkına, yapma, böyle profesörlük olmaz. Elin papazı bile benim Ramazanıma saygı gösteriyor, benim imanıma, benim Muhammed Mustafa'ma, aleyhissalatü vesselama saygı gösteriyor. Sen ne göster ne olursun. İşte hadise meydanda, işte bütün Batı ülkeleri, hepsini gördük. Hiçbirisi dinine küfretmiyor. Madem ki dini İslam'a lüzum var, madem ki bu minareler böyle günde 5 defa ezan çağlayacak, bu böyle olmaz. İslam şuuruna sahip çıkmak lazım. Ezan-ı Muhammedi okundu, gelecek dersime, bu memlekette dine ve din adamına, diyanete lüzum var mı yok mu? Mevzunu inşallah genişliğine ele alacağım. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Kardeşlerim, Diyanet Başkanlığımızın yine takvimleri var, soran kardeşlerimiz var. Dışarıya çıkarken, kapıdan çıkarken bu takvimlerden, Diyanet'in takvimi şahane. Bütün namaz vakitleri, ilmihaller, bilgiler geniş, büyük çapta hazırlanmış. Bu takvimlerden bir miktar daha var. Çıkarken alınız. Cüz'i bir fiyatla gayet hediye edebilirsiniz. Elinize ikinci defa asabilirsiniz. İhmal etmeyiniz. Alınız. Ve bu arada sizden yardım talep eden, aslı esası belli olan yerlere de yardımınızı esirgemeyiniz. Cenab-ı Hak cümlemizin bütün ibadet ve yardımlarını dergahında kabul eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi nasipsizlere nasip ver. Ya Rabbi yolunu şaşırmışlara hidayet ver. Ya Rabbi yönünü kaybetmişleri istikameti İslamiye çevir. Ya Rabbi bizleri, ailemizi, yurdumuzu, yuvamızı, milletimizi, memleketimizi ve bütün alemi İslam'ı her çeşit tehlikelerden, fitnelerden, fesatlardan, şirkten, küfürden, dalaletten muhafaza buyur ya Rabbi. Şu fani hayatımızda her an tükenen nefeslerimizi, her an eriyen soluklarımızı, kelime-i şehadeti bütün bir aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek şurada samimi olarak toplanmış bulunan, yalnız vaaz-ı nasihat dinlemek için gelmiş olan, hiçbir fitnesi fesadı olmayan, el açıp amin diyen, hissi şahsi bir davası bulunmayan şu samimi ve sadık kardeşlerimi huz-i cezada şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.